အနန္တ၅ပါးကိုရှိခိုးပါဤဖုရားအနန္တ၅ပါးရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ဘုန်းကြီးတို့ကြီးညာထားတဲ့ဇက်လန်းကဒီလိုဆိုလွန်တာပေါ့တန်တာကြီးမဟုတ်ဘူးဖရာဟောကြံကန်လေးကရှင်မရဖရာဟောကြံကန်လေးမှာဒီလိုဆိုလွန်တာပေါ့ဆိုတဲ့အမိနဲ့မြန်ပါသလားဖရာမမေးနဲ့မပါဘူးကျုပ်ပါကျုပ်ရှာရှည်မှဲ့ထားဒါပတိပေးတဲ့နာမည်နဲ့တော့ကျုပ်ကြိုက်အောင်ဟောရရုပ်ရှင်နံပါတ်ရည်နဲ့တစ်ခါတစ်ခါကျုပ်ကကန့်လန့်တိုက်မဲ့ဘုရားမှာနှစ်ခါဆုံးနေဆိုတာရန်ကုန်မြို့မှာစူပါဟိုက်ဖြူမှာဟောတော့ငါယူလာလို့အဲ့ဒီကစပြတ်သွားချစ်စိတ်မရည်ရွယ်တို့အလူပေးသထေဖြစ်တို့အဲ့ဒီတရားတွေရန်ကုန်ဘိုင်းမှာအတော်လေးပြန့်သွားတိတ်ခွေတွေကြောင့်အခုခေါင်းကြီးလည်းမနာရဘူးတိတ်ခွေတွေပေါ်တာကောင်းလဲကောင်းရဲ့တယ်လည်းမသက်သာဘူးဇာထုတ်တထုတ်ရောက်တဲ့နေရာဟောမလို့ကြံစီလိုက်တပည့်တော်တို့ရှိနာပြီးပြီဗျာကျုံရောက်သေးဘူးခင်ဗျားတို့ဘယ်အနာကတ်ဆက်သေးကဗျာပြီးတော့ဘုန်းကြီးကတရားအသစ်ရှာရတာမသက်သာဘူးဒါကြောင့်တရားနာပြည့်တာနာမည်လေးတွေဆန်းဆန်းပြားပြားပေးရမြင်းကြမှာမြို့တော်သိမ်းအောင်နဲ့ကျုံနဲ့ကတ်ရဲ့ရှင်ရဲ့ဇာယုံနဲ့ကထွက်ရင်တရားဘုရားတရားဘုရားကထွက်ဇာယုံနဲ့ခါတိုင်း16ညဟောနေကြမြင်းကြဆန်းနမုတ်စီရီမှာမြို့တော်သိအောင်နှစ်ညတိုးလို့ကျုပ်လည်း16ညဖြစ်သွားမင်းသားတွေကမနေဘူးအဲ့ဒီတော့ငါကျွတ်တို့ကနဲ့စိန်တို့လည်းပါတယ်ကနဲ့စိန်မသေးသေးဘူးအဲ့ဒီတော့နောက်တစ်ခါကျွတ်တို့ရွှေမန်းတင်မောင်သားများဝင်းဘူတို့လည်းပါတယ်ပြီးတော့မြို့တော်သိအောင်ရွှေနန်းတင်အဆက်ရှိသဖြင့်အတော်လေးမင်းသားတွေများတယ်သူတို့ပြောင်းမေသည်ကျုပ်မပြောင်းဘယ်မင်းသားယုံပြည့်ပြည့်မပြည့်ပြည့်ကျုပ်တရားဝဲနေရမလူရင်မတ်တရရဒါလောက်ထီအောင်စီကားပါမြို့တော်သိအောင်ကပြတ်စားအသစ်တွေအဲ့ဒီုံကရိုးပြတ်တော့မှတောက်ခေါက်သာဟေးမြို့တော်သိအောင်ကရိုးပြတ်တော့မှတောက်ခေါက်သာဆိုရင်ငါကစစ်မြေပြင်မှာဆင်ဟောသာဟောမကွာအပြိုင်မဲ့တာအဲ့ဒီုံကနောက်တစ်ခါတရားနာပရိသတ်ရေမြို့တော်သိအောင်ကမိခင်ရွှေလက်တေးပခက်တယ်မြို့တော်သိအောင်ကမိခင်ရွှေလက်တေးပခက်ဆိုရင်ငါကမင်းမင်းနှင်ထုတ်တေးတဲ့ဘုတ်ကိုဟောမကွာအဲ့ဒါအပြိုင်မှဲ့ခဲ့တဲ့ဇက်လန်းနေအဲ့ဒါစူပါဟိုက်မှာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်တရားနာပြေသာဇက်ထုတ်တီအပြိုင်မှဲ့ရကျုပ်ကအပြိုင်မှဲ့တော့မြို့တော်သိအောင်ဇက်ယုံနေကလူရက်တရားထဲ့ပြဲ့တဲ့လူတရားပြောလို့ကျုပ်သိတာပါဟိုဘက်ကကြံဒီကံဆရာတော်ကနေပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့ဒီဘက်ကကြံဒီဘူးမျိုးတော်သိအောင်နေပါလေအတော်နောက်တဲ့လူတွေဒီထက်တရားနာပြေသာဟိုဝင်းဘို့တို့ညီကိုကကြုတ်ပြောသေးအော်အောင်သန်းတင်တဲ့သူတို့တွေ့ရတော့အဖေရှိတုန်းတည်းကတဲ့အောင်သန်းတင်တဲ့သူတို့တွေ့လာအောင်သန်းတင်ကအသက်ကလည်းကြီးပါပြီသူတို့နဲ့အရွယ်ချင်းကလည်းမမျှဘူးတဲ့အောင်တန်းတင်ကဂျန်လီကန်နဲ့တွဲဖို့တော်တော်တာပဲအတော်ဆိုးတယ်ကောင်းပြီလို့ဆိုပါ။ဂျာကဖုန်းကြီးထီမထုံးနဲ့ပေါက်ပေါက်တောင်ငူမြို့မှာတရားနာပရိသတ်ပရိသတ်2000 3000နဲ့စောင့်ကျုပ်ကတရားပွဲအချိန်မမီလို့မရောက်အဲ့ဒါဂျန်လီကန်ဆရာတော်မန္တလေးကအငိမ့်မင်းသမီးမဗေဒာနဲ့ထွက်ပြေးလို့အဲကောင်းသေးလားဖြီမထိုးပဲဝင်ဝင်ပေါက်နောက်တစ်ခါတောင်ငူမြို့ကျုပ်တကယ်ရောက်သွားတော့တစ်ခါတရင်တစ်ခုကြားကျန်ဒီကန်ဆရာတော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတင်တင်ညိုနဲ့ထွက်ပြေးလို့မဟုတ်ဘူးတည်င်းပြောတာဂုံရှိတာမဟုတ်ဘူးဂုံရှိတာမဟုတ်ဘူးအပြောခံရတာဟိုခမရာတွေလည်းမကောင်းဘူးကျွတ်တို့လည်းဂုံရှိတာမဟုတ်ဘူးဂုံလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမကြားပဲနဲ့တမင်သက်သက်ဂုံဖော်ပြီးပြောနေတာမဟုတ်ကျုပ်အဲ့ဒီလိုခံခဲ့ရနာမည်ကြီးလာတော့အမျိုးမျိုးပေါ့သတင်းတွေက ดีเหตุยานาบีจะต้อนรับเดียวจะกับดีสกาลีเทียบยอมีเลยเดินเดินอยู่ในทัวร์บีเลยจะเบียวจากเดียสุดกาลาดาริกาฮ่าบ้าระบกว่าเลยยังบ้านี่งาบีน้องมีมือบีอะไรมั้งเจ้าเจ้าอะคู่ดอเลยเดียนาบีจะอายุถูกตัวว่าโอ้ตัวเราจะเจ้าเลยอะไรตัวนี้ก็ยังกูมีอะไรมาเก็บยาสีน่าเลยดีตัวนี้ปล่อยลาบาลีอุ้มจันทิกันเสียดอลูทัวร์ตัวบีดู อาตัวเราจะเจ้าเราจันทิกันเสียดอเอ็งอยู่เห็นเนี่ยสิกขาเทลุบยานน้องมุบยานมาเด็กเอลากันนี่บีมันเลยมีท่านเนี่ยเล่าหนี้เดือดว่าบยานมาเด็กอีเทตยาห้องนี่ด่ากันช่วยบุญนัทโอมาเลี้ยบยาลูเด็กอาจารย์มันเลยพูดยี่ดีกันแต่ยามห้อยาบุลูไปบยานมาเด็กอาตัวจะยังกูเอ็งสิงห้องรุกันหลังตัวยี่ดีกันเป็นเนี่ยลูโซล่ะ อันนี้ผมอยู่เลยอันมาเลยจีนยังไงน้องอ่ะเบลูเบลเพียงเบลูอาศัยสิ่งเดียวเพียงแต่เดินเลยฮะน้ำเมจีล่ะเนี่ยดีจังเลยก็ต้องขยันเลยแม่สุดาจุดนั้นกูว่าดีดีถ้าพี่บาร์เองตัวตอนนี้ยาวเรนที่ยาวเรนแต่ที่โอชูเดบุกุมยานี่เรื่องว่าตอนนั้นยี่บาร์ได้ยี่ปีนี้ยี่สิบวันยี่ลุ่มยี่เดือนพวกใครกันนะบุกุยกันสามีบรรลุมาบุกขั้วเขยพงศ์นี่ที่ยาวเวจอยอย่างนั้นนี่เราโน้นเสียเราดังอารมณ์ยี่กูจะขนาดกูอ่ะ นั่นแหละมาเก้าปุ่นเลยหมดแต่ปีธรรมก็ที่เก้าปีธรรมอ่ะตรงนี้ยังสมารู้จักว่าเพียอันนั้นมีดาลูจีไม่ว่าเรื่องต้องมามีดาจะห้องนี้อะไรขมยารุตาตุมีเรื่องฮะตรงนั้นยี่ที่ยังห้องเลยนี่เรื่องนั่นเช็คคุยที่ยังห้องเลยนี่เรื่องจิลูห้องปีดอจิลูสคุยนี่ยาวาดเพียอย่าเว้นสวยมวยเรื่องเท็จแต่ยาวเว้นมาลูซีเรื่องสวยนี่ดอกเพียว่าได้ยี่มากูมันนี่เนี่ยกิสะแต่จะว่าได้มีนวดออกมาตุลูกอร์มาพกดาพอเรื่องเดียว เมียมานายงามมาเจ็บเปียงมาจ้านายอยู่จ้าก็เฮ้สุยจ้าจุดดูกูสิเดชูบีดอลลูนี่ยาเด็กกิสาบับยิ่งจ้างาอ่อนนายเนี่ยงาสุนายเนี่ยงาเทนนั่นลูกเมื่อกว่าไปยิ่งจ้าใจเปียงสุดเลยสิจันเนี่ยจุดดูมากที่การลูกสายว่ะย่ะไม่รับยิ่งจ้าจีจ้าจ้าอันนี้อมิโอเปียงไหนนั้นมีอันเปียงดาวมันนั้นมีอันดาวมันปีดอห้องนี่ย่ะอะคุรอเปลือดเรื่องเมื่อจ้าจ้าจุดดอมันน่าหน่ายโนว่าว อาเจเลทูดว่าบาบิอาเจเรียลมาโกมาบิเอาเดลิมามาเอสูเรตเชนลูอะไรอาเจเรียมาโลนาเลนนาไนโนฮูโซลาลูคุณรู้มันนาไนโนว่าบุบยิ่งละก็นาเรียสิ่งเดียวจีนยาทาร์เรซัลลังอุบะเปียนเซจาบาซุจังกันเดมมาบายากาทวดวาร์ ที่ลูกสูรลงน้าก็คุณจะที่มันลงเนี่ยย้อนหลังทาร์ฟักการ์ดาซาบาวารีการ์ดาซาอาศัยสิ่งที่เห็นจุดตรงโลกาทั่วท่าไม่เป็นอยู่มีสัวพยายามจะเข่งกุโรมีจีดีมหากุณาละเงี้ยมันพิเศษอะคารุงาซาจงเบียงบ่ดิซาลังซาจงเบียงอะดิซาจงเบียงบ่ ที่อัดใจจะจ้องมีงูมาหอกเองที่ลูกสูรลุนดาบอกกิสาลีบรรลุจ้องผิวทะเลลูกสูรอ่ะแต่ก็มามีจ้าดอนนั่นเนี่ยสาวมันทูจันยันละที่ลูกสูรลุนดาบอกว่าขมยารุไม่มาเลยจ้องพอร์ทจันนี่ก็หอดมาเอาไม่เนี่ยยันละพยายามหอดจ้าวกันกูจะเล่กูจะเล่พอเดี๋ยวจะมีจ้าสีจะมีสาวมาเล่จันพยายามเลยมาทูยังไม่ดูดูก็บรรลุมามทูอันเนี่ย นั่นแหละสิลูกสูรลุนอาบอสูรเดชสั่งลังกูจะมาหอกเขามาเสียบังกับพิจารุพิจารุก็ยันนับปีกันเอร่าเลยตัวเราตัวตัวนี้เบี้ยวจุดดูพิมพ์มาละอันมีสิ่งเดียวก็วิมานิฮะเสียลงเลยบิดอกค่ะก็ตลาดตั้งตั้งอยู่เลยปะก็ตลาดตั้งตั้งอยู่บิดเดชข้ามาก็ตลาดเสียมยังกูละ ก็ตลาดเชื่อมยังตัดต่อก็ตลาดเชื่อมยังไม่ไปข้องจีกันตั้งแต่นู่นนู่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยจังยุคเป็นยันตั้งบีเป็นยังมายาอยู่ย้อนสู่วาสุบยาอะไรก็ตลาดเป็นยังไม่ไปข้องจีกูการที่ยังมาจะไม่ได้กันเนี่ยพี่จ๋อไอ้ก็ตลาดใจมาเป็นที่ยันนับยิ่งตั้งไม่ไปข้องจีเปลี่ยนเมียวพี่จ๋อเปลี่ยวว่าเก Eri tani ete pshebye yima pido lalaita. จูรูบกูลาลเวเซล่าพ่อจะมาดูข้าตุ๊กบกแต่ยาเรียบกูลาเซล่าหูสาวนี่จูเรียนน้องเนี่ยดังบีจะมาบีไงพ่อเลยจะดูแต่ยาเรียบข้าตุ๊กบกพ่อเลยตัวตั้มีไม่มาเลยตั้มีไม่ก็เลยพ่อละตั้มีไม่ก็เลยพ่อเลยชิงข้าจะรู้เอริกก็เลยมาเลยน้ำแม่ไม่ไรตัวกันนาดีวีดูเรื่องยังไงกันนาดีวี กันนาดีวีโลไม่ถ้ากเลมาเลยก็เลยมันตั้งละโอ้จุดกาดีเยี่ยมระมินจีกาเลยจีกเลมาเลยกูดูเนี่ยข้าเรียนตันดีมาพบก็ตั้งละเนี่ยข้าเรียนตันดีโลตุกูใจเป็นตีเลงกะจ้าจีกเลมาเลยกูตุมาตาตุมีมีสิริเอตัวเยี่ยมระมินจีกาตัวชิมยาโนเก จีโร่ตั้มีเลยจะมาชิคเข็มปีโร่ลากันยามาไม่ไปเข้าหนีกูเยอะไม่ไปเข้าหนีตั้มีโร่ลิบความยาวละวันมียาวกันยาวันมียาวอยู่เนี่ยมากะตั้มีโร่ลิบเนี่ยอันลูสันดาลูอัตโต้สุดตะคู่กูมองพยาชิมเนี่ยไหมลูเจนเนี่ยสูไม่เลยดอกอะไรลูเจนเนี่ยสูกูอเมริกันเลยดอก ไม่ไปเข้าหนี้กันตั้มีเอ๊ะกันนาเรวีเล่ลูกขอไล่ดอกอปากันวารุ่มไม่พยายามโอ้ตั้มีกูนี่ขมิ้นรู้ไม่ได้ยากจะติดชิมยานุเลยเอร่าบาบิวดูชิมยานุได้ดีด้วยตั้มีกูยังบาสูเล่เป้มาลูกอเมริกาอริกิสับพี่อมาลูกว่าตั้มีเอ๊ะตั้มีลูกอัตเตสุดตะคู่กูเป้มาเนี่ยบาสูอยู่มาเลยตั้มีพี่จ้า ตัวรู้เลยกูไม่พยายามนานักกับอยู่ตัวรู้เลยพี่โอ้ยเป็นอะไรไปรู้พี่โอ้ยป่าเรียพี่โอ้ยเวรีบุรุงกว่าตัวรู้เลยกูกว่าตัวรู้เช่นนกตีจ้าพ่อตัวรู้เช่นนกตีหิตัวรู้เลยกับพี่โอ้ยตั้มีเอ๋เนี่ยป่าดีเลยเฮ้ยไม่น่ามาพี่โอ้ยเวรีเลยกว่าถ้าเราพี่โอ้ยได้เนี่ย ตั้มยังเงี้ยว่าเรื่องเรื่องลูกพี่เราโอ้เรื่องแม่พยังเงี้ยเรื่องที่มีแม่ตั้มยังไม่เงี้ยบาปตั้มยังเรื่องตั้มยังไอ้วันเงี้ยเรื่องลูกที่สูงจีเราขมรเราไม่ได้ยาจีไม่พยายามตลอดอุ้มตีเงี้ยบุญอุ้มตีเงี้ยมีสิบวันเนี่ยเรื่องขมรเราไม่ได้ยาตุ้บไปเรื่องสูบไปเพียงแม่บุปผาบุ้เรื่องเชื่อมโยงโน้ยสกัดสุดาทวีดาสิงห์ตัววันเดียวไม่ใช่ เวรอมาพยายามไปยุบดิ้งมาไม่ปากูเลยโอ้ตั้มีกันเลยไม่พยายามตลอดอุ้มตีเย็บบุหรี่ผมตีเย็บสิบวันเนี่ยไม่พยายามตัวบิดตัวอุ้มตีมาตั้มีอะไรที่สู้ไปลูกเจนเนี่ยที่สู้ลูกเจนเนี่ยสู้บิดเอาไปยังอีดัวบิดเอามีไปเข้าหนีตลอดอุ้มเจนไล่ตัวเอ๊ะขัดตัวตาบ้าเว้ยมีไปเข้าหนีตั้มีเลยไอ้ยี่ดีจีเนี่ยมันจีตลอดจีบิดเอาลากันเลยกิสซ่าไอ้เวรี่ยังไงดี ได้เบี้ยวมาเบี้ยบุลอมาลีมาเงี้ยบุลเลยพี่นั่นมาเราเบี้ยวได้ป้อตมีเงี้ยบาดีเลยสุมเงี้ยบุลเลยไก่ไก่จ้าเพี้ยที่สกัดที่ชี้ชี้เว้ยเนี่ยเบี้ยวเลยมันนี่รอบาบุไม่ไปเข้าเงี้ยไปอับปีดาสูบเลยเปลี่ยนปีดงเพี้ยสีเจียมมาบุไก่ดูใจกันลูกนะเอริสูไปเลยจ้อตมีเลี้ยเปลี่ยนเบี้ยวไปแล้วรู้ไหมพี่ตมีสานะใจมาเรื่องตมีเอ ที่เราสอนยังได้เปลี่ยนมาสิเลยอยากจะเรียนมันทำยังอากงข้อลองมีเช่นนั้นเนาะเฮ้ยลองมีเช่นนั้นเนาะงาโร่ตั้มยังไม่ได้ตั้งใจสิเลยอยากจะเรียนกงข้อมาโร่ข้อยังไม่ข้อยังไม่เมื่อพี่ได้เปลี่ยนสิเลยอยากจะเรียนอากงข้อไปโร่ข้อยังไม่ ตั้มมีเมียสิเนี่ยใจต้อนยอมใจกูจีบีดอกปังงงส้มเอ๋ตัวที่เราพกว่าเนาะโดนอะไรเปลี่ยนย่อว่าเลยปังงงส้มเอ๋เอ็งเราปังงงส้มเอ๋สุดอ่ะใกล้ๆตั้มมีที่กี่ชาโอ้ขมิ้นเราตัวรู้ที่ว่าพี่เมย์ใกล้ตัวเราอุ้มยันยันตีน้ำมาไม่พี่ยังที่กี่ชาเมียนยันสีจีมาพี่มาอัมมาลีลงเลยจ้าตั้มมีเอ๋ใกล้ๆๆ โอ้ตั้มีสันดาแต่งปิวไรโซดาหมองพยากรณ์นอกท่าตั้มีสันดาดีบาหมาสูบปีสิบาหมาเปียงบิดรออุ้มดีเนี่ยที่รู้แล้วไม่หนอมมาลายยาวจารีขอยบางทีเนี่ยข้าบางกุศลมาเรียบอยู่ไปยังตั้มีก็ไปยังตั้มีก็สิ่งยังช่างทำอยู่เอวบุรังซาลาเพลดูใจส้มมาเวป่าลาเพลเนี่ยดูใจยังส้มมาดูเนี่ยสิ่งเดียดยังส้มมาดีบางกุ ถ้าจะเอาเดียร์น่ะไปได้ยังนั่งยิ้มมาตั้งเป็นสิ่งเดียวจ้าดิมองจีนเขาคนไรคนไรตัวอ่างั้นดีไหมไม่รู้ลูกของนี่กูนัวร์อะไรบ้างจ้าล่ะตัวอะไรไปยังตรงนี้กับปังกุศลมาเรียกว่าไปปังกุศลมาเรียกว่าแต่ตาตาเนี่ยบอกว่าจ้าล่ะอันนี้มีตาอยู่ชื่อนั้นหนูจะยาวยิ้มเพียงอ่ะปังกุศลอะไรเพียงไปยังตรงไม่เพียบุย อ่ะเพื่อนทำไมสุดาตามีเนี่ยมาเนี่ยเพื่อนเสียกูเพื่อนพินัยน่ะกว่าแต่ปีอุ้งชกเด็กเพื่อนพินัยเนี่ยบุญละขนาดเนี้ยงาป้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาดีบุเฮ้ตัวมากว่าตัวมากว่าเนี่ยตัวอะไรจ้าล่ะยกตาดิสูสูเนี่ยที่นั่นนั่นยังมีอยู่ที่นั่นนั่นยังมีอยู่จ้าดิมีอะไรสุดาตัวนี้รอฮ่าจุดดูปั้นดูมีมีมาเส้นเต็มละเดี๋ยวมินังไงอย่างมินังไงอย่างก็เลยเต็กตัวเปลี่ยนละ ที่สุนันเมนายนักกุลันเมนายบีมาดีนันเมนายยูเรทีลันเมนายถ้าหาที่ว่าเมนายงายอ่ะเดี๋ยวเมนาเป็นยังไงอยู่ดูเอริเมนางายอยู่กันเลยเด็กตัวกันเนี่ยบีดอ่ะปีนี้เต็มเปียงอันละเดี๋ยวตั้งแต่รับหูดูดับบ่กูเคลื่อนสุดดูเด็ดหน้าบ่เลล่าเยรีบ่เลยเช้าปีดอ่ะเช้าปีดอ่ะจีจ้าโจ้เช้าปีดอ่ะตั้งปีรีเล่ปีดอ่ะเลล่าไรจ้าฮะ ที่别么人没人，我出的单笔人完了，啊，不能单笔的，要家里叫我们住，没嘛的事，没嘛的事，不要家里人过好多年了呗，要家里人不也是没办公室没收着，过一两时家里要么去家里要，够弄多少了，啊，跑去的家里阿在机会没挂嘿，俺们办公室来呀，哎，老了。 俺那屋朋友也是多嘛的，你看他们家这个，新乡这个朋友的光妹呢，讲俺那八户朋友的路，哎，要家的几多啊？我那问那个朋友讲问他嘛，没问，没有人问呐。伢要家没注意，朋友讲问朋友的事情不？朋友们八户二里不？第六家就该谁家那不就大爷？二里路没嘛的几对？ 哎，你光着，当回事？问了来过，没嘛的习惯啦。要家的我们面部，好，那回事？要家的好嘛，弄你那边。哎，啊，你往回来光要家的，啊，他哭着叫出来，啊，你光着多少钱啊？多少钱啊？昂首币的，不他妈总对的要家的没，听嘛的嘛？ 老二，哎，八路过没拿？我路在哪里？毛爷侬几啊？什么也打的没？好点看呀，半路没有个，但你给我俺要的，这个都我偏拿着，就都没有来烧鸡的，要家里点毛都有。啊，不要给我们来个要家里工地数拿呗。就那里半路几家数拿着？啊，地拉数说瓜没？给给给，地拉俺表没？地路瓜。 嘟噜的嘎，啊，嘿，你挂住，办公室关是个外挂，半夜怎么样？办公室嘛的，来，都到几样话啊？哦，那我们家个嘞么多的啥？嗯，你挂住，别说来嘛，别说那么，别说那么，可没多没多的弄的嘞，啊，弄不没路过，多多没事的，你们听嘛，咱别个叫家里都看啥呗？来来，我叫住，没那个要挂多话的，叫来来呢。 干那的为没那么一个进来的，都单别人啊，要家的都没事的，这样忙不住。不要，那他来讲。嘿，都单别人要家的，这样忙都记录没呀？把肉端面拢收着，一手拿门拿那的话，你给我还要管吗？嘿，记啥？ 我等你这个要家里，俺们是个刁妈妈面目。哪来家？没哪里哪有？哪来家？俺要是弄哪里的吧？喂，大伟，大伟，这要车让我们舒服。老妹，弟弟也是俺老衲呗？那我也是用老妹做的菜，哪尝不？大伟，这要车让我们舒服。 没那俺要十六，俺办公俺个六百多，俺要十六，俺说来没？俺要十六办公来说，这大大的不，是的么？我是奥松车里的，靠有酒你那里，奥松车里的未来的干啥子？奥松车说路这么近呢？啊，碰奥个奥松就，这个这大碰是哪个？ 那里碰奥的车是的，奥松是路这么近的。那里奥松车，碰奥个车，我会拉他。这当然的，未必要堵路，说来没路停了。办公你又拉个这个，俺是让他过，俺是让他过。半路边堵路，你要领到了，不走，慢慢说开了，没那俺要多说。 啊，好，两百的路来吧嘞。 啊，都那边的不服，几张瓜？嘿，都那边的要家里不都我们舒服？嘿，没二呢，不人家路都看不下呢，都在家读书，哪台的过不过？过一阵没洗路过，我们家路没没说这个啥地方，表示家路哪台的？说过去也没得呀，一查去，俺说了没听那瓜。 怎么样那边？就都这么着，老拉的搞你们，收费的，肯定要破几手吧？还搞破几百嘛，把菜都挂。啊，破几个天嘛，嘴巴那挂，他妈那比我咱俩还高呢，那我帮就他老几了。啊，破几了么？小屋，这点那不也在意？表演所言那个没那俺要说的，面都不看，几比着你那个，没不也靠你个。 办公室被别人拿的，怎么你敢表？怎么？没骗？他本来俺要是弄死我咋着？哦，没骗俺嘞，俺要是弄你等等，俺要是弄什么不？弄哪不怎么？没弄嘛不没骗耶？俺要是弄你等等，俺要是弄没什么不？怎么耶？俺要是弄死了，哦。 没骗俺嘞，江旁边当兵的对鬼们的吧嘞？怎么你带着说的，看没着的，那老点呗？干几楼来了的呀？那边在也多比着，那老点。没骗俺嘞，怎么着的？给我等几个，叫家里这样嘛办公室看嘞，这娃子等几个，明天俺要办公室来去。俺要是弄你在家里没骗耶？哎。 俺怎么哩就谢谢你落他龙耀天也乖，俺要是露出了毛，要家搞到了毛马的床，要家搞毛马的床是啥？啊，这个撇到要家面的，没么大面的，这床里么个，没么样当敲床山咋着嘞喂？爸妈没表白老苦，没可怜的要拆老个。 要家那样弟弟大大嘛，没现在那个啥子，俺要是弄错了，龙大伯没别家去，没找不成的，没找你不呀？都干着都是那咱舅哥的，该咱这片，你把我弟妹那里个白眉苗嘞，半路眉苗的呗，哎，半路眉苗说明俺没的，明都没啥，明俺没的，明大人说着，咱没个俺背他的，受过，别人背了撇西部，上那么些，该都上那啊，等那，背阿来把眉的靠你，回来哟，明那俺要，回来上那的好嘛，哥俩喏，俺要。 我不管罗娜宝说的，但罗娜宝在头，俺们那想他了。你罗娜的样子，别的，没那俺要你哥阿英来说着来，恁真家话的，要么撇家话不？ 不扣家么？吃家么？养家么？咱家吧不？老家子喏，不也在家么？家是不？家出的咱俩嘛，江岸那个臭货的吧？哦，这个姑娘咋些个就臭货呢吧的？地道的伢那不也在也？看伢都阿苦看嘛？没嘛都要看，要家那样。弟弟大大阿片就都带兵去吧？去吧不？弟弟大大阿罗西过么去的？啊。 别话嘛，碰你用用多好。 小家的要拆，没嘛那要油茶茶，困的要油茶茶，当床床油茶茶，是吧的？是吧的，就都占据。满了也就都一欧钱的嘛，个地占茶的，满了也得看的呀。孤独刚不闲得的，孤单面的是你呀。嘿嘿，既然满了要得看对茶几去了。 我一欧人来的，带他来，我那面呢？在里面就干么子了？没几，在里面说的，哎呀，在里面话呗呀。本来要也是就么子，零个悄悄的对呀。那站长的呀，那边在要家么子了？西子了，没么子说的，西子开的。班长都没么子说的，不是，都啊，要家说的来把人，口讲吃家，要家大家。 他讲老干净嘛，那可么现在那干啥？伢就是吧。为了那可么现在那干啥？伢就是的嘞。哎，那哎嘛，那哎呢？几高？要家的要钱嘛，没嘛那要。几楼高？没嘛的要钱嘛，要家那要。几楼？别让我讲。非要的看，讲的讲的嘛，碰见他吧。别让我喊讲。 一万的月还买，交那交，白鹿汉家把这表，别不，那苦那苦，还没家里的娃娃的小表你咋不意思？闹得看，单别的别人嘛，没那没，白鹿汉先别，有啥事让别表来家吧走，还要那手掌别么不硬么？ 不要的书嘛，那才来点些个的，瞧在我这里，等就当问来了，表你家，那书面本来也不老面面的讲嘛嘞。哎，那个没领的，没个新那个的，我没个，是不是啊？的，不要的书当面子就那书书也不么搞嘛啦，本来讲那书的别人不拿到，哎，那个说么不硬搞么？么不硬了么不硬？那个说乌不嘛表没的。 路的要钱奶奶，那个那个那要死人不奶奶，路嘛吧不呀？路也咱俩不也死人？啊，路那路嘛吧？啊，路那路也咱俩不也死人？几位嘛吧不呀？几位也咱俩不也死人？明嘛吧不呀？哎，那五百嘛的。路的要钱奶奶，那个那要死人，没有得改造，嘛还不他为面子的。 还养的树叶，空接住，够咱俩都穿越上台呢。不要搞到伢地不地，咱俩有人啊，啥月，明个里忙啊，见面啊，是吧？老了个，还养空接住人家。那出面啊，啥说言？马上把这位面子的，还养的树叶，空接住，我们看他有，还有不也地面子，有关别西端的讲起的。家里俺们说的不好在乎。 路的马来外多少家家都培养的树皮养过呢，养几多钱？这三那有人呢，啊，都多点他，都培养养几多个包皮的瓜，路哪里买的？跟了哈维娃哪里骗了？人口没得骗了？哎，都培养养多个包皮的瓜，都培养个包子白的瓜，哪里个骗了人呢？那叫培养多嘛？那出嘛贵？我给啥的说了，不要拿钱看了，多不这个就干了。 老婆，白老马皮么？也不，他讲新那个队伢呢，比着没领的，没我爱的该是五百马的，别比比，筹码该路，别也喊他妈么呀？别不出现也喊妈么呀的没领的，新那个队伢讲嘛，啥子哎呀呀，心比巴的呀？底下没领的，没娘没他的几张嘛，啥新来了天手，新那个队呢，第三里啊，对了，新那没。 啊，再说人都要路边了，啊，先说人来是你咋没？都讲，哎，那没来人没我先拿个这个，啊，再先么表。 เลยก็ต้องได้อะไรได้ยังแต่การเราไม่เลยนะเรื่องอาเทียนมาละเอาเส้นมาละพี่ยองเอาเส้นมาส่วนอาเทียนจะทำเทียนมาส่วนเอาเส้นมาไอ้เรามาไม่เลยนะก็จีนับบาปพี่ยามันจีนับลูกพี่มาพี่เพื่อนดูแล้วทารีลูกหัวกงดีเดี๋ยวจะเอาเตียนหน้าวิ่งได้ยังไอ้ที่แกดูพยายามตัวมันนั่นสูงมาเป็นเขาเนี่ยกิจสัตว์เดี๋ยวจะเอานั่นคู่โซยเนาะ เมื่อไงเอาเปลี่ยนเชื้อสารกันนาดีวิ่งมังกรเงี้ยมีให้เงาโก้เนี่ยเงาโก้เนี่ยกงหน้าจีลาเฮ้ยกงสุนาวากูดูบ่กงเนี่ยเรากงนามาหมกเป็ดตัวดูกงนะกูเป็ดได้ไหนมาเฮ้ยกงนะกงนะเนี่ยลาลาแต่เรากงนามลาบ่ผู้พี่ฮะฮะมาดูมาลาลาลาเลยลาจารีอยู่งาพี่ มาโกงตู้รู้เลยครับโยที่ตาเป็นรู้เลยพี่โยอีกว่าอะไรเป็นดีตู้รู้เลยพี่เราตู้รู้เลยพี่โยไปดีโจมตีไปไม่รู้กว่ามาโกงนับบ่ปอกว่ามาโกงนับบ่ปอกว่าพี่ความลับยาโอ้ป่าวเพียงเมื่อไงเอาเปลี่ยนแล้วรู้สิ่งเพียงฮารีมาโกงอุดีตัดไปเลยเนี่ยพี่ มาได้สิยังไอ้ตัวรูปย่อจะว่าสุมาโกงเนี่ยมาไอ้มาโกงเนี่ยมาเรื่องเช่นมาเมื่อไงเอาเปลี่ยวทารีสกาลีรีพูดยิบย่อไหมเนาะน่าท้องจีน่าท้องจีน่าท้องจีเมื่อไงอาจีกูตัวก็ฟ้าเปลี่ยวทารุงสุดหรอเมื่อไงอาจีกูกองเนี่ยตัวก็ยิบย่อปีอาทารกองกูเว็บเว็บสองยังเว็บเกิดตัวยาเว็บสองยังเว็บลูกบอลดีกองเนี่ยยิบย่อปีอัน มองพยากรู้ชิสงลูกที่ลูกตั้งมาทับอะไรเมื่อนาจีกูเมื่อนาจีกูไปลูกพยากรู้ได้ดีจะรู้ลูกสุดหรอมองพยากรู้ได้ชิสงเมื่อเนี่ยนี่พี่เด็กเมื่อนาเลี้ยงกูตั้งป่าเลยมองพยานี่ตุลวันนี่พี่รอขมรอนนายวัชสังกันเอากูยังแต่งปีอุจจุเมื่อลูกน้ำมารอกะไม่ไปคงจีป้อเลยพอที่ลูกตั้งขันเงี้ยบุรีน่าจะข้าตุ๊กเอาเมื่อนาอัลลัคกูเลยที่แต่งพี่ เมื่อนั้นเราจะเนี่ยเวลเลยตัวยี่ยงพิจารณาเนี่ยเวลเลยดีกว่าสูงยิ่งเนี่ยมองพิจารณาชีสูงลูกตั้งมาทำอะไรมองพิจารณาชีสูงไหมอากูจีเนี่ยตัวนี้ต้องเอาตัดเลยเนี่ยแต่พี่เอาสูงไม่เลยอ่ะอ๋อที่ลูกขังเนี่ยฮะเราเมื่อนั้นจะเอาจับยานอเลยพี่มาเดินน่ะจับยานอเลยที่ใจไหมเลวเลยกูพิจารณาอย่างมองพิจารณาชีสูงลูกตั้งมาทำอะไรอันนั้นอยู่ในท่าอยู่ในที่เราจับยานอเลยที่ใจไม่ได้ยานนะพี่ตา มองพี่อาโก้ชิสูงไหมอย่าไปชิดอ่ะอ๋อแต่ฮะเดี๋ยวว่าเงี้ยตรงนี้จะพี่น้องเลวเวชิดอ่ะไปยังในกุ้งยะงั้นกุ้งยะเราพาพี่ว่าเราสุดเมนลีเลยโอ้ดูรู้สิเลยว่ามันตีเอาเนี่ยไม่งูเสียเนี่ยยังยังมากุ้งยะเราเสียเนี่ยยังยังเอ็ดดีลูเนี่ยเนื้อละกันยาที่ยันน่ะพี่ตากันนาดีวีเมนมียองอาเด็ดตั้งพี่ละ ที่เราอยากได้ตั้งพิลาเรื่องชิคามะการนาเดวิมีเบียดีการนาเดวิมีนมีดีอ่ะป้ากูกับพี่เราพิจารณาเมนางายอย่างไรสิเมนางายอย่างเมนาจีรุงก็เข้ามาน้าเสียงไรบ่เนี่ยเวลเล่เบเวลเล่เนี่ยเวชีเบเวชีเมนางายอย่างเลชีก้องสุรุงายอย่างพี่ก็งั้นกูงั้นเชื่อยังงั้นดูเลดูทัย เมื่อนาจีกูตัวกองยี่ยองยาเมื่อนาลี่ยาจีน้าเมื่อนาอัลลัคกูยาเวลเลนเนปยาน้าเด็กข้าเวลเลนเนปยายาเวชีเนปยาเวลเลนเนปยาเมื่อนางายอยู่สุขกุมยาเลยกุมยาไปดูเจ้าเนี่ยงกุมยาดอนนักขังอ่ะตายยี่กูตึงนั่นลุลุเนี่ยเสียกันเลยเนี่ยยี่ยองยาเป็นสุนันเมื่อนาเส้นซ่าจีซ่าดีเมื่อนามี นี่อากูง่ายอย่างเมื่อนั้นเนี่ยตัวเรื่องนี้ยากตรงนี้ 没那俺要是弄一样，亲人疼你的，我供着别的呗。没嘛，供别的没嘛呗。你吧哦，一样一样。啊，不一样你都看你呗。啊，供那么多一样别的嘞。啊，供那么一样别的，没嘛说了没皮肤。你里里考虑，再没嘛，来狗皮，你里要考多少？你里要来狗考多少比没要？ 嘿，你话着，弄不下，弄不下我哩，干哪点我没那么个，搞那一些要不下的，比较一下，前面来点片，那点片，你忘了不下的，你忘了不下的，你忘了不下的，你忘了不下的，那雷要送我着，哎，没弄雷要的不下的，俺来不下，俺屋里滴溜滴溜标不得过。 你来要给我阿公打比了毛培养的，好的，可买了那一万三元片，单笔欧洲不言露笔，那么多个没必要考你拼的，咱俩要熬标不得过啊！你忘了标的不呀？你忘了标的不呀？你忘了标的不呀？你忘了标的不呀？你忘了标的不呀？俺要是能做阿公的老表弟，一定要做地摊标的。 我调度也比我一点，哎，你关注，阿苦嘞，你们刚那的开单嘛，收米家的几个山头底下，那么一来，这样呢，这样呢，第六嘛收米家也偏，阿公龙路大不偏家去，都将就为了，昨天嘛干部钱银行的公务嘞，下了别了，弄不下去没来给，我公那来都弄没好乎。 啊，弄不下么多啥子片，不行都没有，皮的，么当拉的，干哪点为个地路，趁队长么等多话不片，么片来不片来着？哎，么片来那片来那着，他着，我狗那考没了，没记啥？我狗考没，慢来点表，哎，我狗慢来点表，慢来吧片，慢来吧，要慢片。 没我没那么一个八标布嘞，我标八布片，没来呢，没来呢，没找来了没呀？阿库没我嘞，我说俺要听你个像的一样片，八标布的嘞，要啥？没拉八片，茶叶嘞，你要把你大叶嘞，不要把你，我讲呢，你卡些把你讲哪种呢？ 卡工那没那么苦，马老板别多，哎，卡工那啥，别了吧，别，该个表表挂卡工那该，别了， 没卡些把路工那着呢，不要只弄有几个，那我不会啥讲，工那吧，别了，别了，卡工没的，那工那没拉的这边，哎，没有拉的别了，马老板别了，记啥？ 这老有时候给卡工的人家工作嘛拉的，该批啥标的，我老婆偏拉的路标嘛的偏，拉的路标有你们个，偏见到苗子个里，这老卡工不要有时候那不会啥，起码拉的那工务偏，拉的路没几啥吧那标着哦，不如我拉，俺拉的，拉咱手里头偏见到苗子个里，你偏见到苗子个里，哎，到，没要点我的有嘛？ 没要两个的有嘛了，没把一样的，下来一样的话的片，下来一样一样片也，没那俺要的不吃的那狗，那第六大妈把路标的片，别道理，没那俺要过，阿狗大的，第南道嘛，没那俺的，那要吃你要熬标的片，该，本来是让你玩的，哎，这到了没嘛？记者。 明当俺要呢，啊，拄着我，帮别人做呢，我工人嘛，骂的没嘛，没有，哎，没有，哈哈，多大屁股，老片，大大的没，大没的没嘛，嘿，你话呀，没得呢，没得呢，没得呢，干嘛得着我手上，没嘛得要，这老方便那个，俺就对呀，做呢。 ยาวจ้าพ่อพี่น่าจะรู้เมนูไม่รู้แต่รีมาทำมีบ้านละนี่ว่าน้องพี่ว่ากงจีนะว่ากงจีนะเป็นมิ้งมาหนึ่งแต่เราเสียชีวิตเนี่ยดีงั้นกงที่องตุมาตุมาเราตุมาเราคู่เป็นงาโรกัสโซเลงกะซะนี่ว่าเราอยากจะทำเพื่อแต่งงาโรชาวยาวดีงั้นกงอ่ะน้องมาสุดาทารุ งาโรนี่กูงาอย่างดีแต่ยังเนี่ยน่ะแต่ยังจีเหี้ยเฮ้แต่ยังเนี่ยแต่ยังดีกว่าทำไมตุ้งใจเนี่ยเนี่ยไทยเนี่ยเปลี่ยนไปเนี่ยงาโรยังจะดูดีไปเลยแต่เราที่เอาเสียเจ้าเก่งอ่ะทุ่มไม่มาดีพอบยันเจี๋ยมาเก็บมูนี่ว่ารู้มาไปเลยมาบอกไก่แต่เราพอบยันเนี่ยไม่มาเงารู้อันนี้เนี่ยเสร็จแล้วปีนอะไรไปดูเลยพามาดูข้ามาไปเจี๋ยเนี่ยดูส่งเราปีนอันนี้ว่ารู้ ตัวเราที่มันวันใดตัวก็ไม่ไปเลยจะได้ยังไม่จับบ้ากูสู้เปียทางเดียวไอ้ที่กันนาเดียวอีกก็เปียทางเดียวไม่นั่งง่ายอย่างดีที่มันวันใดมาจะหันผิวไปแล้วตัวเราที่บ้านก็สู้ตีเด็กค่ะลายากระดิตัวเราการดังลายาเรื่องจังก็มันชิบานี่ยาแต่ที่เราสุดลงดาบสุดเลยเพียทุสันลังก็สั่งบ่เราสูญยาสุดเราเปียได้ยินนารอนานายมาวะ เบียดาจีนานายเล่าอย่างหมดละเบียมีอาเบียนั่นละไม่รู้มาเบียยังปีจ้าวะเอ็มยาเอเชียนั่นละไม่อยากได้ดาพงศ์ยี่ไรไม่ได้อยากจะมาสู้เชื่อว่าพงศ์ยี่ว่าอยากจะอยู่ไปสู้ฮอร์นะแล้วก็ลู่ดัวแล้วก็เล็บไม่ใช่แต่ก็มาเดียวก็เชื่อว่าก็เล็บไม่ใช่พอดอพงศ์ยี่อยากจะอยู่ไปสู้ฮอร์นะลู่ดัวจะนำมาเมีย พอเรียนกูมีเป็นจริงสูเลยเดี๋ยวไอ้ด่ากะเลยตัวเสียจีนอะไรกันเจ้าเล่นแต่ชีเราเกลี้ยโตเสียเลยตัวนี้ลุงยาจะด้วยสูลุงยาทุบเอาวุ้ยสวีเด็กมากกะเลยไปย่อสวยเสียย่อสวยเสียเด็กกะเลยอ่ะเอ๊ะก่อทุ่งงูร้าบ่กะเลยงูร้ามาพงศ์ยี่เจ้าเดียร์จะตีย่อสูฮะเป็นจริงสูเลยโมนี่น่ะเนี่ยพยายามคูดีพี่มาช้าเดียว พวกนี้อะไรมาดีหรออภิษฎาขันยาถ้าจะเอาเดียนาอภิษฎาเย่จะดูการรออะไรดีดีไม่มีอะไรหายไปเลยก็ดีลุสุลลนาบ่สุดเลยสั่งลังซาจาวาสุคนนี้อะไรดีลุสุลลนาบ่อะคุณละลนาบ่เว้ยพี่จ้าอะคุณละลนาบ่อะคุณลนาบ่สุดเลยสั่งลังซาจาวาสุ ว่าอย่างนั้นตั้งปีมาบักก้าสุดเลยเสียมยันยี่อุชุกอันนี้บักก้าสุดเลยเสียมยันยี่อุชุกเดชิงขามาไม่เอาเสียดกามาเอ็มตันเสียเนี่ยตุเสียเลยไม่ยาสิอันนี้ตุเสียเลยไม่ยาสิมวยพวงไล่เกตตะมีเลกะมวยพวงไล่เกตตะมีเลนั่งเมกะเป็นซาปาปี ไปดูเรื่องจับผู้ชายไปมาเอาไม่เนี่ยจะแล้วสงเอาหน้าท้องไปลุลลงตัวเรื่องสุดาดีตัวจะปล่อยหลังเลยโอเคยังดูจับผู้ชายจับยาเรื่องก็เป็นสับปาปีก็ตู้อ่ะหมดเต็มปีรอโอ้จุดอัตตังกุนทารามุกถ้าตู้จะคู่เรื่องของเรื่องสั่นละเป็นสับปาปีสุดาเมียมาลูกพี่ยังเป็นสับงาคู่ปาปีสุดายุด ปารียุดาโรงาคูกะลงอายุโซเรไม่มาเชียวเลยโยอาอากงโนอากงโนยิ่งสั่งงาวะอากงโยโซเรไม่มาเอ็มเราที่อายุโซเชียลโนเลยตู้มีเกี่ยพากันเย่จวนเว็บยูสูสั่งหูมีอะไรมาขันอยู่ยาโรเลย ดูบัวเลยตู้ด้วยไปอยู่เสียงชาลงลูกพี่จะมาเลยคู่พี่ถอยไปเวกันโยรามโหงูชาไม่บอกไม่ก็เลยจะบอกว่าตุ้มยาลูเลยลูเลยมาตัวยาลูเลยตัวยาโนเลยจะรู้เนี่ยช่วยจะเนี่ยต้องช่วยจะเฮ้ยโดนมากันเนี่ยนี่งานทำตรงเนี่ยอายุก็โซ่ตัวกูเอ็ดลูกอายุก็โซ่ชาโร 루피 짜마리 쿠피 드레보위가 뇨호라모 요기 짜마 솔라바디 미나미야마 마다리 우레 인사 바비 아무아 인사 바비 아무아 맘맘 뭐이리 와리 야이 소마보면 뭐이래 소예 소울라비 해다지 불사자예 신호예 为了那孤独的人呢，人家好，阿爸阿姨妈阿娘在路里，没下来到，他们是谁个我辈？谁个我辈？怎么也孤独干啊？我下的苦，孤独干那种路，我下的苦，不意思。 我也爱你，比如海，咱们看到大白，不会啥样，有意没啦的，俺咱们那些呢，伢我呢，阿陪着阿妹着吧，伢也玩家家的，也得了伢啦吧，比咱们爷呢，该对对对，咱们，老个人十八岁了，真的家着了呗，嗯，地方生意不卖路，俺咱们爷，这偏偏呢。 强大了，欧马过来，阿佩罗阿美罗，看啥呀？欧马，密码嘞？大家，我都没看见是奥迪的车，新人家个，你比着强大多的，强人家个，你比着摩托的，干嘛开单来？印刷多来，干嘛的？旧的来，咱们也该，我都没谁强大，欧那你着手臂差个呀？这样那别的，你也看见了，变啥把比如个啥家？别路个啥路，说着就都苦黑路，说臭西多人不？别的就把路当个啥？ 臭西多人的样那边的，啊，我臭西多人的，就都俺那种啊，就当心里边那种啊，臭西多的，又有臭西毛，就个拍臭多的，拍臭的，拍臭说了，就个心里边啊啥，啊，你老听没有那么样，不多了哇，拍臭说了，但西我嘛，阿当那路啊，所以被拍他，哎，拍臭就都多的不话的，这样那边的。 这阿苦好嘛？阿个路个啥家？把个新闻人你个单边个来，比着，这样那别的十年拿的吹波，十年拿的吹变啥把柄的对着没？变啥把柄的把柄了？哎呦，错的来说的还，这下我的把那的我他妈面那里那厂家上黑，变啥把柄？哎呦，错的讲的阿彪，好那个话容啊！ 都是，别谁敢不着，心眼转了都看，多老个把老家都心眼了，年年个来的，年年个来的个难比着，我老么了，俺的亲看嘛，别谁敢不着，心眼转了，转比着别谁敢不着，心眼个热，记上嘛着，这心眼呢，年年个当我拉比着路看呢。 年年个来我当嘛，没样里要的啦，面上里出来一个，哎，俺他妈面别谁敢不着个面上出来，掉大里那不，年年个当嘛来比着啊，路看呀，年年个来老当没样里要的啦路，面上出来到来别谁敢不着，心里干嘛装不？么装着哎里，家里大呗，俺面上出到来。 俺不是个表情，俺的表情里演的咋呗？格嘞，路马把弯路，好，明年的有差路来。培养着味道嘛的好的，哎么当，努年的明年个路亚这边培养味道嘛个，对家提家干家的要家忙的呀。努年的第一样大家，啊，交往的长生月的平平撇撇的油都。 当过个肉，皮夹娃子啦，年年年年年年卤啦，俺的老年年卤皮肉，俺的不话个素的个的素夹娃子，俺的不话个素的皮肉好的，白羊那对面有些的干嘛，都吃也那么样也，他们边上把皮拉皮开。 你那边上把比那皮带先看见了，哎，有个人收一下的，那边的，那收也都不如我们几钱，不如我们几钱，不如我们都把我们干服。 เนี่ยข้ามาทุ่งสีดังกระจายเลยใช่ไหมฮะไปยังนี่ก็เลยส่งสัญญาณแต่ยังเส้นผิวเราเนี่ยมันเลี่ยนไปเนี่ยแสดงหน้าเลยสุดเลยกิจสังก์แต่ยังน่าพิจารณาลู่ตามมันดูเกิดดูลู่มันตีอย่างบ่ไปยังมันตีอ๋อเสียงยังส่งผิวเราทั่วเลยก็เลยมาเลยกระจายนี่เดี๋ยวนี้ตุยองฟ้าก็เลยมาเลยกระจายนี่เดี๋ยวนี้ยาวตัวเราเปลี่ยนสภาพไปกับลู่มาไปเสียงยังยิ่งหลังสวยเลย เชียงใหญ่นี่ตัวม้าเชียงใหญ่นี่บาปเยอะหรอเชียงใหญ่แล้วไม่มาสวยตัวหนาไหมตัวม้ามึงลีฮ่ามึงลีมึงลีมึงลีมึงลีโอ้ยฮ่าฮ่าอาไปลูกพี่บาลีเฮ้เฮ้เต็มตุรุเต็มตุรุมาลี พี่สาวบ้าไปลุงบ้าลุงสวยแล้วตัวเฮ้พี่สาวบ้าไปตัวเนี่ยไม่บ้าไม่กูพี่ว่าซะไม่มาไอ้น้องสีเดล่ะโอ้งั้นไม่บ้าไม่เลยสีเดงั้นไอ้น้องสีหูไอ้น้องสีเต็มไม่บ้าไม่กูตัวเบี้ยวเต็มไม่บ้าไม่กูตัวตัวเบี้ยวเต็มไม่บ้าไม่กูตัวเบี้ยวเต็มไม่บ้าไม่กูตัวเบี้ยวเต็มไม่บ้าไม่กูตัวเบี้ยวเต็มไม่บ้าไม่กูตัวเบี้ยวเต็มไม่บ้าไม่กูตัวเบี้ยวเต็มไม่บ้าไม่กูตัวเบี้ยวเต็มไม่บ้าไม่กูตัวเบี้ย ไอ้ยุคโซ่ได้กล่าวมาทีนี้ญาติกว่าไปอยู่จ้างมาก็ยุ่งไม่ใส่ผู้หมองนี่ได้ตัวด้วยหันจับเพื่อนมีก็เปลี่ยวมาพี่เก็บมาเกินโน้กูมองไม่ใช่มาอยู่จ้างเดียวด้วยเลยไอ้ตาตุ้มีก็ลุกมาพี่ก็ตู้ช่วยไล่ด่าเลยมาลีมาลีเนี่ยไอ้ที่ลูกชิโก้ตรงมาหน้าเว้ยตู้ยุ่งเนี่ยมากาผู้มีความยากูเปลี่ยวพี่ก็ตบหัวตู้เดียวช่วยเลยตู้ตู้ดูว่ามิดดามยาวันเปลี่ยวเลยทำไมเนี่ย เนี่ยจุยรอตู้ไปดูไปว่าลูกเด็กตัวมีมามดีไปมาดีเดียนี่เวสิลิแกจับเองงาตัวมีสันนะเวอ่ะเพื่อนเราไม่รู้กันงาตัวมีสิ่งชั้นไหนพี่อยู่อายุโซโลงงาตัวมีเลเซนเนี่ยงูนี่จะตั้งนานลงแกจับเองก้าวมีสูบีตัวขอดเชื่อไหมยังเป็นสับปะปีเนี่ยอัดตัวกว่าเปลี่ยวผ้าปีตัวนี้แกเนี่ยข้ากูตัวมองไม่เห็นเนี่ยเปลี่ยนมองเนี่ยเปลี่ยน ดีแล้วเนี่ยข้าดูว่าเมาเนี่ยเปลี่ยนสุดแล้วตู้เลยว่าเบี้ยมันไม่ดีเบี้ยมันไม่ดีหรอกเดี๋ยวนั้นเบี้ยแต่นอกจากนี้โอ้เส้นสายเส้นสายแค่เด็กที่กี่สักงานนี้สิลามยาตัวลาลุชินอันยามยาลิบเทนเนตัวบางคนงามตัวเบี้ยมันได้บุช่วยน้าลุชินเบี้ยมาดิเบี้ยไม่มากูมากงานนี้เต็มตัวบุเบี้ยไม่มากูมาเลยงามจีเจนตัวบุ เอ็นน่ะตัวพ่อมาหน้าเอ็มตันทุกเรื่องเป็นสัปปะปีว่าละตอนนี้มาตัวลูกเลี้ยงงามนี่ในนาพี่ตัวแกป้าเวฟเชื่อสิ่งตัวอุมาเวลีสุดตัวอะไรพี่ยังที่ลูกนี่เสียงตัวลาเกิดอะไรนะพี่ตาฮะเป็นสัปปะปีเอ็มเพื่อจุดดูวันตัวจ่ายยอกาพี่ละวันตัวจ่ายยอกาพี่ละรอเอริยอกาเอ็มสากาเล่เฟกาเล่จุดดู ทอปัดดูซีโร่เต็นเลอร์ดูตะการุจารีเนี่ยมาเปล่าจารีเนี่ยมาเปล่าไม่สุดละเสียเนี่ยเป็นสับบาบีดูจารีไปด้านไหนมาไม่รู้จิโร่ทอมาตะการีมาด้านไหนเชียร์รู้ตุ้มยี่เพื่อเด็กสุมาโรมาเป้ตุ้มยี่รู้ไม่รู้เลยตุ้มเสียเนี่ยสุดละตุ้มยี่ที่กิจสันเนี่ยปัตเตปีดอกเวลามาทอมาซีอูรีเลยไม่รู้ยาอมชานายยี่เลนับยอดจีจังมาละยี่เลนับเนี่ยชาไปไหนมาละ เมื่อตมีเลนนากันเลยเนี่ยข้ามาลายาเดือดสุดตุ๊กขมยากันตมีรูเดือดปูเสียงยังเสียงนี่มาวะเสียงยังงูตัวเดือดปูมวยพยานนั่นเองเสียงยังมามาไม่ดีไปก็ตมีรูเดือดเสียงยังเสียงนี่มาวะตมีเอ๋เสียงยังมาเสียงยังบัตรงานตมีพี่เราจีบเอาแต่ก้าวไม่ได้ลายเปลี่ยนเปล่าลายเปลี่ยนเปล่าไม่สูบีเดียนนับยังไงปากกาไปยังอีอันลาบก็สอง มองเงี้ยเนี่ยโอ้งับพากันมาเนี่ยวันตัวจ้าเนี่ยวันนับพิเศษเอร่ากันทบทวนดูเต็นเลอร์อาศัยเงี้ยมุมยัดเนี่ยสีอูรีเนี่ยมาเปลี่ยวมาเนี่ยเอร่าดูรอเสียงลุงลุงเปลือมมามิชานายบุมองเงี้ยชาวบ้านไหนมาล่ะแค่ตาเบกเว่มองอะไรเสียงเนี่ยเสียงเราตันนี่นี่เพียง 要查他出了下不要马宝利。下不要马宝利说票面比较差给比较低啊那边在意。不然面偶像的出口。超半年的话那个点来是五秒的出口。啊出那出。江西的不行啊。江西要不。不要说的。不要说的阿巴罗有钱的别走的边上芭比屋。学南老子考比没被考妙来人来呗把鲁马子考来的路啊给一下着呗。把鲁马子考来的路给一下着嘛妈妈。边上芭比也啊对出帮我的都是比较没模糊。来都把到了这个上啊讲讲马背手比较不能要想听。听比较那臭有多。好的这臭嘎的。没怕给我追吧的有个标。比如讲哪个嘞没有嘞就没来撒包嘞。你的头盖着嘞哪有嘛披萨喏。哎你老的样哪边一下不干不愿意干的边上把屁股马叉给。马叉给的带面后盖嘞这头骨一眼皮比较低的撒。哎呦怕给你就比如啊没有嘞就都来往昂撒。都弄个龙王的这边的。我要不不愿意的撒哦。哎你老的样哪边的都弄个龙王。哇都不愿意的变了冒外去。变了比如水南都要。水南都要的看家都嘿没呀不要。呀他是住房路的吊车住毛毛。我一不然呀偶像的参加。马拉巴不然呀偶像我是一个吊车闹马屁啊。诶记者水南都记得马上这个路呀的家的马吊下的手套。多啊口口特别有想象。但你的小侠的白妈妈对。那有这个别没穿多。有这个别没穿多比如后来的样子别在你头个心里来过。本来我想要的那么地不行啊被他们那么地不行嘛那么地。嘛地的大地个内嘛披萨没过。第二天嘛的样子别在也等着比如的嘛对了。没有啊别没要多少齁。哎你新鲜咱里面也挺要。问你们啦啦啦下家走。下家走走就笑笑。好对了。北北绕哪个人在哭里面呀在哭里面呀手臂出来着。咦你知道吧哦不不不不能叫做哭死谁呀大肉。既然他不愿动的不能要哭笑。把路你都哭完了。哦哭了没把不。这个是啊。怎么一点地方呢怎么靠来的怎么一个穿了把路没怎么第三号人嘛不愿意不能要偶像呢俺们的口罩比潘家庄路的怎么样怎么样哎呀怎么差点中风了后边里怎么样家里我就非常没哭了没把我的就地把脸着。诶对呀你的哭老师哭嘛。没把我的就地打掉了哭了没把我的。诶哭了没你把路地了有啥就打哦。就要嘿把路就走的。打就那个背挂了吧就。你俩不走路。就那个过花了就。啊过来那边过不得要哈你没办法都干不得无法无。就那边没无的就过来都过花路边扩大呗都。啊花水呢自己要不。啊花水呢压走。啊谁在地老板的啊压走呢那我们表面谁家用的。嘿你领啊啊花的啦。没无的就这花扩大呗。啊得看你困你了呗嘛。就你们是无着。别打了没地方无着我们老板的就你们地方无。没地方是无着。哎没事的别打着。别打着别打别打嘛着。就连娘们来着嘛着。得看大呗顾哎顾们那边的你看别打着。你看着就没地无着如果娘猛烈的拉逼着猛烈的变得着。哎猛烈了猛烈变。嗯 没你别，你给啥？不认得着我爹妈片没别，好改变，不认得着我爹妈呗。来来来，大家走，大家走，手臂底下拿别的去拿那片，没拉吧片的。本来你要想哭他的，他哭的最要毛片。哎，哭他的，他哭个要家了没嘛？没嘛片叫毛片。 没骂过人，水南老的为苦了呀嘛拉鬼，骂那把片，水南老的都问苦了的，都连那个苦味道嘛的片。哎，嘿，你啥嘛乌龟？都连那个不都得着？都连那个啊花路要嘛的片。哎，没好大鬼，都连那都来不啦？没追来嘛片，都连那拍多少？都连那都来不啦？ 没追来吧，片，都连那边多少？都连那个了，你看嘛，那边了，你看嘛，那个表嘛的片，都连那边那个都没面目嘛，不的片。嘿，美女们，大平，把我都慢慢的来说的，表妹家长，表妹家长了说着，嘿，大爷们，你连那个的，你看来了的，可不嘛，咱们差不了，就来和。 就连那些肋骨感觉研究，对吧？这种，没办法这种。哎，大平讲，那不用面子了，我得让我走，不能让没得路讲。不用面子了，我得让马老板爷肋骨感觉研究对吧？这片，该大平讲，没你们，哎，你等我嘛，靠，那也没有，靠个家，靠比点点的干啥嘿？ 今天也干茶，比着都来三楼的阿伯屋里跑，小家慢那边等的阿哥哭，他可没熬看下走，不行啊，不行啊，阿哥为啥没把要靠你了？庙来把人，阿对阿天个没为完呢，要命来人不露了，天马走了，阿对阿天个走路对哦，不行你咋着？ 第六阿花表大哥说的，怎么办？哎，你老的杨那边的，那也没考虑到，对你干啥？六三老的，阿爸都跑，阿妈几里也上来看呢？阿妈几里也上，比到的杨那边的来修开，我上上去，跑步，当俺来跑步，当俺来跑步，说不没路的，对杨那边的，我个老来不。 三年来个老来的，原来家库里包天收的，到他三五木来了，都来个边上把皮个提来，咱走动多，没力。俺路面表来个哈，他可我那头那家老板那那包，两串拉三皮哈，俺把那个牙老起来红红，过干的皮狗米，过干的皮狗米的俺那边的，到家俺妈的要的来奶，俺妈的来的个三三斤，没力。 不离不下，不离不下，长大一万哦。第三，好，阿爸的阿罗在表来八张，嘛好，好，好，好，阿罗在手来八张。第六呢，要见满的面，立的个这样那边的包车叉叉屁股个三三几来着，阿公龙咚咚个，阿公龙咚咚个，阿叫王的长身，阿们那边的阿妈追不把不。 第一对牛白龙啊嘛，对不怕不呢？第六呢，第二那边的闹家着嘞，好，那么要家的个嘞，二里那个么宽着？不行啊，没别没能背嘞，看没过，对不对？对不对？我大别看没过。哎，什么？俺也没把细节过，都知道你来那边过，都赶着俺爸爸别不过。啊，你们没赶着，公路过路过中国那边哈？啊，过个哈的皮了，没别没能背嘞，嗯，大钱对不对过？ 没多少不多的那个，你看看没多少着不？俺们好的美满也他妈就看不着那些那丫不的，都个下眼片多比都没下眼了，俺都白干走，伢干走那么的都看喵喵片嘛的小标标，用心用心的这样那对咱闹，明年要家的公路下头啊，你讲的，走走走走走走，走没有？啊，没多少物件，眼睛对不对？啊，别的话都挂，走走走，第六呢，公路下头。 阿公侬也抽不了的，那边的哎，也抽的，明年要家的个，阿少年子了，都要脑背抽嘛，哎，那都罗来得去。 ฮะมลีเฮ้ยพาดาเราหกคนเลยดีนะพี่เอาหุ่นเราองค์ดาวฮะฮะมลีเวลวันด้วยที่เนี่ยมาดูบ้านละอามลีจีจะมาเอาเนี่ยกงลงมันยังยาวจ้าเดียวกูรู้กายพี่จ้าไปดีหน่ายจะไปยาวจ้าเลยมาตู้เลนลงมาพี่เอาตู้เลนลงมาพี่เอาตู้ประกาศไปยังจ้าเราเล่มาอันนาดักคู่อามายุดักคู่ด้วยท่า ญาติสามจิโลตีท่าดาโกบิกนะญาติสามจิโลตีท่ารอลูเรโกมียาวจารีตะโคมมิเฮ้ไม่นิมยาเฮียโกมลายาวจารีโกมาเฮียแค่เด็กเวรู้ตั้งปีอุชุดเด็กไปยังอ่ะเอ็มมันไหนเพนเนี่ยเดียวเทียนนี่เก็บยังงาอับยุติเดียพินิเดงาจะบาร์เรจันนิวาลา เอ็งอาเมียนตะโคพี่นี่มาลากูเอรูคู่ท่าเรือลุยยาวนะอาเมียนตะโคพี่นี่มาลากูเอรูเอ็งนายยาอู้น้องมาไปเลยสูบีดอกเชื่อมยังงานนายไล่ตัวกูก็สั่งจีฮ่าด้วยงาเลี้ยงแม่สูบีเลสเวชามาลูกฮู้ฮ่า เฮ้ยไปยังยี่ไปยังยี่ดูเลยนะฮะเฮ้ยไปยังยี่ดูเลยนะฮะสบิโรติยานาบีได้ยืดเดินในนี้บารีอากงขวาบิโรจีได้ดูฮ่ามาลีมาลีเฮ้ยไปรู้มาดีกว่าไปรู้มาดีไปรู้มาดีเฮ้ยไปแล้วไปรู้กว่ามาดูกว่าไม่นี่มั้ยไปแล้วไปรู้กว่ามาดูไม่นี่มั้ยไม่มีอะไรปริยสุญญ์เชียงปีโรยคู่กันตุเตนุนั่นเลยเอาหน้าพิวยาไปดู ไปยกจานเลี้ยงเล็กกูมางาใครจะมาใจในหมาบุมาใจไหนไม่รู้เลยไม่ไปยกของยี่ดีใจไม่เอาอะไรปากะไปยังยี่ล้นล้นเนี่ยลูกเทมาโซลูอะคุเมนูเล็ดดีกูอะกูนูอะไก่ไข่ไรดอกเมนูสิจะไปลุนี่ดูเฮ้เมนูสิจะไปลุนี่ดูมาลาบะเบียสิเดี๋ยวเรามาดูพี่จะเข้าลุนอะต้องมาลาเบ้เอ้กว่าตีเวลาเหตุตุยเอตุยที่มาลาบะตีจังหวะเบีย เอ้กว่าเอ้ยเราอัดด้วยอัดที่เจ้างาเป็นยังกูรู้มั้ยที่นี่สนิทหนาตั้งปีอัดเล็กชุดเดียวชิคามาตู้เนี่ยตุยกี่ยานี่ถ้าเจ้าที่ตั้งไม่ไปยังเขาเหมียวยังเพียงไปรู้มาที่คนละเรื่องอับยึดเดมาโซโลมองไม่เห็นถ้าเจ้างาที่จะคู่กันตัวตู้พักกันอัดด้วยปริมาณอุ้งเสียงตัวปีรอทำไมทอมัสอุปโภคเลยชิคามางาท่ากันยังบาร์ดิ เดี๋ยวเราอัดด้วยอัดที่เอ็มตามมอมยาเดมีมาบรรลุเนี่ยมาเต้นเลยอ๋อเลยมาลาว่าพี่อ่ะอักกงซงอัดด้วยอัดที่สีเดมีมาเบียนเนี่ยมาเต้นเลยอ๋อจังหวะพี่อ่ะเบียนเนี่ยเต้นเลยอ๋อเดี๋ยวสุดรอกายมีไปเข้าหนี้เหมียวอย่าสุดจังหวะสุดพี่ที่เรามีไปเข้าหนี้เหมียวแล้วเราไปยังสินซ่าเนาะสินซ่าสินซ่าบ้าสินซ่าอย่างมาเรื่องสุดเราไม่มาเมียฮะ จะช่วยกับพี่จ้าเลยอุดรเลยมีอะไรมั้ยเนี่ยพี่นี่จ้าว่าอุดรสิ่งกูพี่นี่จ้าจะข้ามาไม่มาอุดรได้สิได้ดูรู้มันมีมุ้งบ้าบาบิโลพี่นี่จ้าเลยไม่มามีอะไรอิสระก็สิ่งเดียวว่าอุปยมันทุกปีรอภาษาก็ปนัยยังจ้าเรื่องการุมีเรื่องเดียวว่าแบบยังไงจีอะคุเป็นสาบบิยาวลากันเลยเช่นข้ามา แต่ว่าเราไม่ไปยังมองมาไม่ตานี่ฮะตัวเราทำไปยังนี่ก็ตัวมันตัวเราไปแล้วว่ามันตัวเราอยู่เยาว์เยาว์เราไปละอ่ะด้วยที่ก็กว่าชาบีเราเนี่ยเราเป็นสับปะปีอับปะจิกันละกันที่เราเป็นสับปะปีอับปะจิกันปีเราละกันยามะมีไปยามยาดีที่ยันน่ะเป็นแต่จะกู้ตัวจะได้รับบอลอักกว่าของสองปีเราละกันฮะ แต่ยันนับยิ่งได้เป็นสับปะปีไม่ไปข้องจีมาเมนนับปะเนี่ยสันซ่าอย่างแม่ไอ้แม่มีแม่ประเดี๋ยวเมนนับปะเมนนับปะเมนนับปะจ้ามาอัดตัวเรื่องว่าสันซ่าอย่างแม่ไม่มาเลยเชื่อเรื่องงานขมยาดูจ้าบูรากาโรแต่ปีอุชุดเดียวไปยังอ่ะมีไปยันเลวเลยยาท่าสันซ่าอะไรอะคุณไม่มาก็เชื่อไม่ยันเลวเลยยาท่าสันซ่าโรมาเรียบ ဒီအိမ်မက်ကဘယ်လိုမြင်မဲ့လိုက်တယ်လို့ဆိုတော့ကိုလုံးစစဖြူပြီးတော့နေတဲ့ဆင်ပေါ်မှာပြစပပီသူနေရတယ်ကိုလုံးဖြူတဲ့ဆင်ပေါ်မှာနေရုံနဲ့မကအဲ့ဒီဆင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ကောင်းကင်ကလောက်ကိုလက်နဲ့လှမ်းပြီးတော့သုံးသတ်တဲ့ရေပြိတ္တသူအိမ်မက်ကဒီအိမ်မက်ကိုမြင်မဲ့လို့ဘယင်ကိုသာတော့ဥတင် ဘုရင်ကနေပြီးတော့အိမ်မက်တိတ်ထုံကြံ့ကိုကောင်းကောင်းပြန်ဆိုနိုင်တဲ့ဘုရင်ပညာရှိခေါ်ပြီးတော့မေးလိုက်တော့အဲ့ဒီဘုရင်တတ်တဲ့နမိတ်ဖတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုကျွတ်တို့မိမ့်မာတွေကနေပြီးတော့ဟောတရားနာပိဋကတ်တဇိုးပေးကြပြီယူတဇိုးပေးပြီလက်ဆောင်ထိုးပြီကျမဲဘုရင်ပညာရှိကြီးဒီလိုလုပ်ဒီလိုလုပ်ဒီမိမ့်မာရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးအဆောင်တော်မကြွတော့ဘူး ဘယ်နဲ့အလှဲကြပါမလို့လို့စောင့်နေပြီမလဲအလကားပဲဒီမိမ့်မပါကကိုမခွာဘူးဒါကြောင့်လေဒီမှာဒီမိမ့်မမြန်မြန်သေးမှာအိမ်မဒီလိုသတော်ဥတင်ဆိုပြီးပြောလိုက်တော့ဘေရင်ပညာရှိများကမှန်လာပါဗျာတဲ့ရှင်ပြူတော်ပေါ်မှာနေရတဲ့အိမ်မက်ကတော့အသင်မင်းတရာကြီးအသက်သေးရပါလိမ့်မယ်ဗျာတင်ရောပြုအသင်မင်းတရာကြီးအသက်သေးရပါလိမ့်မယ်ဗျာ ရှင်ဘုံမနေ၍လကိုလက်နဲ့လှမ်းပြီးတော့သုံးတာချင်းကတော့မင်းတရာကြီးအာရန်သူမင်းတပါးကနေပြီးတော့လာ၍ဆောင်ပါလိမ့်မယ်ဗျာမမကန်တော်ဥတင်ရဂျီလိုမမကန်တော်ဥတင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲပညာရှိတော်ဒီတိုင်းဆိုရင်ကဘယ်လိုကြံ့ရပါမတို့ အာမလေးသနာလိုက်လေချင်းကွဲမိဘရခောင်ကြီးရဲ့ငါဘယ်လိုကြံ့ရပါမတို့ဖဲ့ပြောကြစမ်းပါဦးကွဲ့မှန်လားပါဗျာတိုင်းပြည်အုတ်ချုပ်ဘယင်ကနေပြီးတော့မိဘရခောင်မြောက်ထားတဲ့မိမသားဖြစ်ချင်းကြောင့်မိဘရားကြီးကိုသေးအောင်တော့မတတ်ထိုက်ကြောင်းပါဗျာဟဲ့ဒါပြောဘယ်နဲ့လုပ်ရမလို့မှန်လားပါဗျာသေးအောင်မတတ်ထိုက်ပါသဖြင့် လေငယ်တစင်းနဲ့မြစ်ထဲမျောပြလိုက်ပါဗျာကဲဒါပြီးဟဲ့လာကြလာကြမိဘရခောင်ကြီးခေါ်လို့ဆိုပြီးတော့မိဘရခောင်ကြီးခေါ်၍လေငယ်ပေါ်တင်ပြီးတော့တရားနာပရိသတ်မြစ်ကြောင်းမှမျောလိုက်တာလေဟောဘာဝရိကဆိုတဲ့မင်းကကျွတ်တို့ရေကစားနေတယ်ကိုဗျဘာဝရိကဆိုတဲ့မင်းရေကစားနေအဲ့ဒီလိုရေကစားနေတဲ့ခိုက်တက်မှာ ပြစ်စပါပီရဲ့လှေကအဲ့ဒီနားဆိုင်သွားဘာဝရိကမင်းနဲ့အတူတကွာရေကစားနေတဲ့အမတ်တယောက်ကဟောဘုရင်မင်းတရာကြီးရှူစားတော်မူပါဗျာဟောဟိုရေထဲမျောလာတဲ့ပစ္စည်းဖျားကျွန်တော်မျိုးကြီးပစ္စည်းပါဗျာဟေးမင်းအဲ့ဒီပစ္စည်းဦးတာနော်အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုပါလာတဲ့ပစ္စည်းငါပစ္စည်းကွာ ဘယင်ဥရာတမျိုးဘယင်ဥရာတမျိုးရေထဲမျောလာတဲ့ပစ္စည်းဖရာကျွန်တော်မျိုးကြီးပစ္စည်းပါဗျာဟဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုပါလာတဲ့ပစ္စည်းငါပစ္စည်းကွာဟူရောဥပီတရားနာပြိဿကြီးအနန္တရောက်ကွာဟာဟဲ့ဟဲ့အမမဖရာဘလူဘလူဘလူအာဘယ်နဲ့ဘလူကမှလဲကိုတော်ကြီးနဲ့ รู้บ่เผียอายุซูลุงรู้บ่เผียอางาบลูจี้ดาลูกว้าจี้ซาฮ่าบลูก็จี้ไม่อยากมาบ่กว้าบลูก็จี้ไม่อยากมาบ่ฮะมาละมาจี้ไม่อยากเลยตุ๊กจองเม้ดอมบ่บ่เผียเฮ้ตะเงินมาเฮ้ตะเงินมางานน่ะแม้ตะเงินมาหมอบ่เป็นซับปาปี้ฮัลโหลม่องๆมามาเนี่ยฮะเฮ้มาแม้จี้ซา တိုင်းပြည်ပုတ်ထုတ်တဲ့ဗရင်များဆင်တဲ့နှဒောင်းကြီးပါလားနကတ်ကြီးပါလားဟင်တာမမိမ့်မမြဝတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဟဲ့ပင့်ဘာလို့ပင်စပါပီခေါ်တာတို့ငါပင်စပါပီဆိုတာပင်စကငါကုပါပီကယုံမှာငါကုသလုံးရုပ်တဲ့ ဘာရနာတိုင်းပြည်မှာပြင်စပါပီဆိုတဲ့သတင်းသင်တို့မကြားဘူးလားမကြားမိဘူးလေဟဲ့နေစားမအောင်ပြင်စပါပီဟာတာမမိမ့်မသားလားနန်းတွင်းသူလားဟဲ့ 南端都有两百个么嘞，单比欧洲的八个新闻人员，每不要靠你边上把笔说的啊！啊喽，本来就胡爷的苗来了喽，苗的了苗了么？苗变来了苗了？嘿嘿嘿，嘿，你把哦，不是我苗的，八个不人家苗的，还有了苗的着？我苗的这啥么好？ 俺的俺娃个对体天平，一没当啊对体高呢没嘛。家长，先没人三年那的健康嘛，俺呢伢看对比着，俺他妈拉比表吧，不然伢偶像他比的可下开，脑板里牛骨散开。哦，俺该努体度的，妈他妈阿公侬有么的，没么的撇比着，各有各样的。那不然呢太大呢对体外手比着，俺比比较快的，啊，苦着哩。 俺没被伢瞄着，俺的美马的耶，嗯，这肉头比着俺哎买过，偏西边路啊，苦俺爷妈瞄个呀的，改，来，没被伢看清楚了，这你那片，嗯，虽然侬太阳嘛不来，手比较不严，你呀这样那比较烂，比较烂出来的，嘿，妈咪，把我不要过着哩，没你老婆话，俺家里边别跟我们对话。 啊，郭老弟，回来陪咱走。雷东路，啊，嘿，来，说定了，说定了，说定了，手臂，我们干活，没来郭老弟，你们要来给我干屁股没？啊，地路那的呀，那不有大爷，不来，来不来要用？啊，哎，空着空，把都要了，又把它收了哈。嗯，哎呦，收尾嘛，我对起个点，要把是改，来，快到家走，快到家走。 看到家就手臂，看到别人俺没必要瞄着吧，俺妈鸡呀着，俺妈鸡吧呗。俺妈说了，俺也没偷来呀的啥个。哎，别人俺没必要靠你瞄哟，别人俺没必要靠你瞄的，这天我家比别人大爷。哎，你老公俺拄着我没必要靠你了，等百比三个的不干不赢你家去。嘿，不你瞄，哎呀。 俺是来俺那庙来着，俺不用被靠你边上把臂啊，几张口，把我的干没啊，没不要靠，丢不要啊，丢的话你听着嘞。你看啥？俺们那还不，俺们边上俺这边边要我路呀，来，谁对俺来往来的话，你们刚刚那边着，当没当路呀人家没让人识破。 啊，不干不行，你找他撇不点那边的，谁对人家不把人家米干咋样？后面啊，后边干嘛？前面啊，这边干嘛？等我三乱步，俺白菜农没被靠你啊，边俺米了，到底没十盆米了，手臂了，等我三乱一来，把我的干么呀？把边一了，白不的，哈哈，找着我了，白不的。 现在，白布，嘛白布说着，这样那不也是大爷？该，嘿，谁对应俺的？对没？俺们人家就养着有没？养着有没？所谓人家的谁对应俺来吧？那两的边，好些么？人家的两的边，边那阿妈的，阿妈的，单边不出的阿妈的，嗯，不然把卡啥的阿妈的边伢西的个那边着。 妈，那娃不要，现在着么娃不要，没妈的要一张酒杯，为这表示一下么？说的给啥么多那娃不要，都别摆位，不要见到苗人家的了，我爹妈喜欢谁那么家娃不要，不然呢就骗人家娃的不要，但别我瞧得没人家的骗那边的，那些春酒了，俺们都没家娃呢，嗯，也从工作外出了。 妈了，我偏的，不干不赢你，干了狗板差的，没必要没家人家妈妈的。后个了，现在个伢的别洗手了，啊，手别洗手，手臂了都伢人家妈妈的，都把多嘞，几个啥，十撇臂了，六的背脊别洗够嘛，没别洗呀啊，后背困难也，几百困难也，边上把臂没不要靠你啊，第六等我洗。 可能也是看啥样也没等到完了，不呀？挨到路头上，我进来到不认那数字龙的王家，不认那数字龙的王家，我那边在几？楼上楼。 ก็ใช่ยาลูกเนี่ยดูไปยังนั่นสู้ลงนวมจ้าวละไปยังนั่นสู้ลงนวมจ้าวเราหัวคนเนี่ยดีไปคนเนี่ยเนบีดอลลาร์ได้จัดยานาเบียดันเลิกเลยเนี่ยปูปูไปยาเด็กกระดูดมากระงกงเนี่ยฮ่าโกงยังเว้ยแค่เดี๋ยวงกงเนี่ยกูมันล้ออย่างจ้าเงกงเนี่ยกระดูดมากระอะไรกระดูดมากระกงอ่ะเนี่ยเจนเนี่ยอันเนี้ย มาป่วยอะไรคนในยัดจะจิงโควิดดีไปกูมาดูว่ายัดบัตรกูจะขาดคำพูดยาจะดับไล่ไล่ปุ๊บที่รู้ไล่ไล่ปีป่วยอะไรเนี่ยอยู่ที่ยานาปีตาปีนซับบาปีมีปีจะข้องจีปีนซับบาปีมีปีจะข้องจีเมย์เฮ้กระโดดมาเงาโก้พี่อ่ะเนี่ยข้าวบ้าบุลูกคงนะมาลาบพี่อ่ะตัวดูโก้หน้าบ้าพี่ เนี่ยกูน่ะมึงนะเพราะว่าตัวกูน่ะว่ะพี่พี่อาจารย์หนุ่มยูจิตุเนี่ยลูกสั้นนั่นเองจังหวะมึงกูมาพี่ข้าลูกน้องว่ากูตัวจังกูนี่จังหวะพี่มาบุงงานเช่นนั้นเนี่ยที่ลูกเลี้ยงกูกงกงบิดลอยลูกแต่พี่เนี่ยอาจารย์ใช้บิดกูมาได้เช่นลูกไม่ได้มาหัวบ่าวพี่เลี้ยมันลอยกันอย่างนั้นกูน่ะพี่อาคุณละกูน่ะพี่มันเดี๋ยวไม่ใช่ละกูนี่มาเลยตัวเนี่ยพี่พี่อาจารย์หนุ่มยูจิข้าที่ลูกไปกูนี่ว่ะพี่ เนี่ยข้ากงหน้ากิสามชีกูเนี่ยเนี่ยที่อะไรงาตนาลงเนี่ยที่อะไรตนาลงลูกที่นาตัวจ้ามาละบ้าพี่ฮะมาละบ้าเลวเลวเนี่ยเอาเทปพี่อาจารย์หนุ่มยูจิโก้ไปยี่นี่อะมาเมียงนี่เนี่ยมาจีดีดูข้าพี่ฮะเอ้ยไปมาเมียงเสียงอ่ะป่านนั้นมาจีบไปดูว่ามีมุขเหี้ยอะไรก็ยอดเลยมาละบ้ายี่กองเจ้าเจ้ามาพี่ฮะที่นาตัวจ้าหรือพี่อ่อนเนี่ยที่นาตัว ที่นั่นโดนสุดลงก็งั้นปลุกมาเนี่ยพี่เอาน้องสู้สุดวะน้องสู้ไปไม่รู้ที่อันนั้นพี่ตาไปสั่งเตะสู้ไปรอที่อันนั้นพี่ตาลีสโลเร่เตะกูหลังยูดโลโลเน่งกงเล็ดตัวที่ไหลไม่เล่นอากูกะที่ตอนนี้ก็กูไปยังจะน้องยูดีไปรอพี่มามันดีกูพี่เฮ้ยงกงนี่มาพี่จ้าดูยังจะน้องยูดีมวยไก่เล็ดลาพี่พี่ไปแล้วมวยไก่มาดูมาแล้วพี่ มาแล้วพี่อ่ะไปรู้กับพี่ต้องมาดีกูพี่อ่ะมวยไก่จะมาบุงงานเล่นเนี่ยที่ลูกเดี๋ยวแม่จ้าจังเต็มปีโตชุกเดี๋ยวไปยืนนั่งสูเล่คนในยศสีสัญญาละงาตัวที่เต็มปีเอาลูกงากับพี่อะไรจ้ะพี่อ่ะนี่เล็บพี่อ่ะนึกว่าเนี่ยพี่อ่ะจังหวัดพี่อ่ะมาจังหวัดแล้วพี่อ่ะจ้ะพี่อ่ะจะสูเล็กเล็กพี่อะไรเลวว่าจีอ่ะงากูมาเลย พ่อเราบอกยาพ่อเราบอกหุ่นดันเราจีจะเอาขัดตุ๊ดลงไหมพี่เนี่ยขัดตุ๊ดมันหล่อเนี่ยใช่ไหมขัดตุ๊ดมันหล่อเนี่ยจีกันนี่หุ่นนั้นโดนเลยไม่อยากเช่นเนี่ยไปดิที่เป็นนั้นโดนเลยไม่อยากเช่นเนี่ยไปดิไปไปยังทำมาไม่อยากเช่นเนี่ยไปดิงาโก้งาใส่ช่างนายยังปีอ๋อนี่ใส่ช่างนายยังปีอ๋อนี่เนี่ยงาใส่ช่างนายยังปีอ๋อโซบีดอไม่ไปยังข่าวนี้อ่ะพี่อ๋อแต่ยานาไปยังจ้า ไอ้เนี่ยเสียงไม่มาตาเพี้ยดอไม่ไปยังข่าวจีบีบเลยงกงูซาบาดเพียงงกงเลยตุ๊บไปป่ายาโรดาบอลีกันจำปีโอชุดเดียบยังหูเบ็คคนเนี่ยที่เบ็คคนเนี่ยที่ลูซันซายาดาโดมาเลยมันเนี่ยไหนดอกระดูกบุเรงงกงเนี่ยมันลุลลาผู้ส่วนใหญ่ที่ลูโซไปยังจีมันกระดูกตัวเดียวเท่า ตัวเราดูว่าเบียร์ทาวาลีโลนาบอร์ดีวาลีเนี่ยก็น่าเท่าจีรามะน่าเท่าจีที่อันนาเบียร์ด่าไปยินนั่นสู่อัลลีท่าสันซาเรมีปาบีเจ้าจีตัวเราดูมันก็ไอ้โซดาจูไปยินนั่นสู่อัลลีท่าสันซาเรมีปาบี ไปยังนั่นสู่อัลลีท้าอ๋ออ๋อฮ่าฮ่าซาลาเรมีบาบีโซรีได้เขาเดินยาวนานแค่ไหนตัวอ๋อเป็นไรเช่นนั้นที่เราไปสุดท้ายมาอายุโซเรตุนามีมาอ๋ออายุโซเรตุนามีมา

so lon lon da bo so da tabo pao twa ba la pye da tabo ga le pao bi pe de kou ka thai na nai bian le che khwe lo le khwe ma ma thi oh tia na pye da chou le be a thu sa phin nau sou nya so lo chou sa ho ra ma ne ya 12 na yi jo jo di ni nai bian le che khwe nau 2 ye na lo the de so le myao ouk ka la ba lai khe cha zat thou a the ji chou sha sha bi kho ya ma bo le ถ้าจองเตียนาปิฏฐะดีกะนี้เมตตาโพธิ์ปิ๊ดนี่กงขบอภิตัจจะบาสุไก่ซวยจะบาเปียตะกะบาลงมาเมียตัตตาฉันนาโกใส่เมียบาสิอาลงกงยะนี้จะจั่วยอมลาจะเตียนาปิฏฐะจีฉันนาจะบาสิอาลงกงยะนี้จะจั่วยอมลาจะเตียนาปิฏฐะจีจำมาจะบาสิ ไอ้เปียงปู่จะบาสุอัตตะเกเฮเปียวตะเหมยฮ้อตะเหมยดิกะตะโบไม่จะเป็นอปิตด้วยกันเลยชีไรในผ่องมงสีด้วยปิปิยะตีดีดอไม่มีโลเองยะฐานะโตนิวตันตุตีขันเยตะปัญญะเบร่อนิวตันตุเมตตาเยปะขะเผ่งไล่เมปิปะยะฤวิยะละเมียนสิยอฉิตระสวยกะเลี้ยงบีโกใส่นะพยาฉันตาซวาภิ่งมันซวามะนี่ ပြောင်းပါလေတော့ပြောင်းကြစေကုန်သတည်း